Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah nasip olursun muhteremler. En sevgili peygamberimize bağlanmak, sadece getirmek Aleyhisselam Hazretlerine. Peygamber sevgisi, peygamber aşkı imanın kemalinden olmuş oluyor. İmanı zayıf olan bir insan peygamberimizi sevemez muhtemelen böyle. Her ne kadar diliyle sevdiğini söylese de ama kalben sevemez. İmanla bağlantılı peygamber sevgisi. Öyle makam var ki kişi makama gidince peygamberi sever. Hatta aşk denir bunu. Aşk Resul denir böyle. Kalbi yanar peygamber diye. Duramam. Peygamberimizi tabi kısa bir tanıma göre Aleyhisselam Hazretleri'ni yetim dünyaya geldi. Babası hiç görmedi. Ana karnındayken yetim dünyaya geldi. 6 yaşında annesini kaybetti. 2 sene dedesini kaybetti. Amcasının yengesi elinde kaldı, büyüdü. Yetim büyüdü böyle, yoksul büyüdü ve garip büyüdü. Neden acaba? Eğer bir saltanatta olsa, sarayda büyüseydi, tabii ne olurdu? Şımarık olurdu muhtemelen böyle. Böyle boyun büyük olacak ki, Allah'a bağlanmış diyeceğiz. Sevgi ikiye ayrılıyor. Biri hubb-i tabii deniyor. Hubb-i tabii. Yani tabi olan sevgi, doğal olan sevgi. Bu nedir? Bir insanın yavrusunu sevmesi. Yani hayvan da yavrusunu sever. Bu nedir? Hubb-i tabii bu. Bu elde olmayan fıtridir bu sevgi. İkincisi hubb-i kesbi deniyor. Hubb-i kesbi. Kesb. Yani çalışarak elde edilen muhabbet sevgi. İşte peygamber sevgisi ikinciye giriyor. Hubb-i sevgiye giriyor. Bizim Mevlam buyuruyor Ahzab ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ennebiyyü, Nebi-i Zişan peygamberimiz evlâ bilim ümmiyle min en hüsihim. Peygamberimiz müminlere nefislerinden, yani canlarından daha evla, daha üstün. Onun sevgisi. Peygamber sevgisi müminlere, buraya gelin müminlere ama da. Müminlere demek ki canlarından daha da sevgili. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri hesabına ehadüküm hat ehabileyi. Neydi okuyayım inşallah? Sen biriniz gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta ekül habbileyi o kişiye ben peygamber diyor daha sevgi olmadıkça min validihi validinden babasından yani bu anına giriyor buna usul deniyor büyük anına giriyor buna velidihi elatlarından ben nasıl ecmeyin? Bütün insanlardan daha fazla o kişi beni sevmeyince imanı kâr olamaz. Yani imanın kemaline eremez böyle. Evet imanı olur ama imanı zayıf olur. Şimdi bir örnek vereyim buna inşallah. Eshab-ı kiramın peygamber sevgisi nasıl oluyor muhtemelenler? Peygamber sevgisi. Yani candan daha üstün, onu tercih etme canına Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Mekke-i Mükerreme'de Hatice Validem vefattan sonra Peygamberimiz Mekke'de duramadı. Böyle. Muazzam bir baskı, işkence, zulüm, karanlık bir dönem Mekke-i Mükerreme'de Taif'e gitti. Peygamberler akar suya benzerler peygamberler. Duramazlar. Akar suya önüne bir set çıktı mı, taşma çıktı mı, yolunu değiştirir, sağa gider, eğilir, bükülür ama yolunu devam eder. Akar suya. Budur peygamberlik. Mesela evliyalar, Allah dostudur, büyük makamdır. Ama evliya gereğinde inzivaya çekilir, evine çekilir, mağaraya çekilir, kenarına kalabilir. Ama peygamber değil peygamber. Tek bir peygamber, Nuh Aleyhisselam Hazretleri, Mevla izin vermeden kamerata gitti. Fakat doğu sonunda balık yuttu ona. Ceza olarak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Mekke'ye mükerremede görev yapamayınca, baskıdan yapamayınca, yanına adı Zeyd bin Harise'yi aldı, Taif'e gitti. Bir ay orada insana davet ettiğine. Ama vakti gelmemiş tabi. Bir tek kişi imana gelmedi. Bir ay, bir peygamber, hatır enbiya davet ediyor insanları. Mucize, Kur'an-ı Kerim okuyor, şey okuyor. Gelmediler böyle. Hatta sonra taifler taşa tutar peygamber, taşa tutar. Yanında bir Zeyd var. Şimdi insan elinde olmadan bir taş gelirken bu refleks olarak insan bir başını eğer ve sakındır yani taşı görünce böyle. Hadi Zeyd bin Harise. Taş geliyor, peygamberimize öne geçiyor, kışkırtmıyor böyle. Bütün bedeni kan derisine yaralandı. Hazreti Zeyd, bakın peygamberi ne yapıyor? Nefsine, canına tercih ediyor. Ona bir şey olmasın, onun canı yanmasın diyor. Hedef oluyor. Uhud Harbi'nde, Uhud Savaşı'nda Müslümanlar savaşı kazanmışken okçuların emri gelmeden bırakmaları mevzileriyle iş tersine döndü Uhud Savaşı'nda. İş tersine dönünce tabi savaş galibiyet varken aksine döndü savaşlar orada. Bir kadıncağız vardı. Nesibe Hanım diye, hatun diye Nesibe. En azı Medine halkının bence. Korasıyla iki oğlunu hazırlanmış savaşa göndermişti. Kendisi duramadı kendisi de. O da Uğur'da geldi Medine'den. Uğur'da geldi. O dönemde kadınlar da böyle savaşa gelir, kenarda beklerler böyle. Su verecekler yerlerde, yiyecek verirlerdi. Ve yaraları da bir tedavi ederlerdi böyle. Bu iş yaparlardı. Savaş tabi kızışınca Peygamberimiz yalnız kalıyor bir ara. İki ordu birbirine girdi. Halk tabi sivil olduğu için de kimseyi tanımıyor. Hepsi Arap. Giyisi de birbirine benziyor. Birbirine tanıyamadılar. Hatta parola vardı Peygamberimiz'de. Emit, emit diye böyle. Yani vur, vur anlamında, öldür anlamına geliyor böyle. O da parolayı da sahabe ekremi şaşırdı birdenbire karma karışık oldu öyle. Peygamberimiz yalnız kalıyor bir ara. Baktı ki bu kadıncağız, Nesibe Hanım Hazretleri, Adan Hazretleri, Peygamberimiz bir tehlikede görünce hemen koştu, bir kılıcı kaptı yerden. Ölen birinin kılıcını aldı. Kadınlığıyla Peygamber önüne geçti. Peygamber deve üzerinde onu savurmaya başladı. Oradan bir altta bir müşrik Peygamber'e doğru saldırırken bunu tabii yetişemedi boyuna bu yayan ve bir at üzerinde ayağına vurdu kılıcıyla ayağını kesip yere düşürdü. Onu öldürdü bu şekilde. Kendi çok yaralandı kendisi. Her tarafı yaralandı kan akarken korasına adı Asım. Asım iki oğlunu çağırıyorlar. Gelin buraya yavrum. Buraya gelin yavrum. Gelin buraya dertten böylece. Dördü Peygamber'i savunuyorlar. Peygamberimiz tabi onları gördü. Aleyhisselam Hazretleri bundan memnun oldu. Elini açtı. Allah'ım bunlara bağıran cennete komşu eyle. Peygamber. Bunlara bağıran cennete komşu eyle. Böyle. Yani cennet de yetmiyor da bakınız Peygamber'e komşu olmak böyle. Yani cennetin de en güzel yeri, en müşteri yeri de şurada cennetinde Peygamberimize komşu olmak böyle. Ebediyen böyle. Komşu olmak. Allah hep nasip etsin inşallah Teala. Savaşın sonunda 70 şehit verdik. O zaman tabi nüfus az Medine-i Münevvere'de, sayı az Müslümanlarda 70 şehit verdik. Hemen her evden bir şehit tabi. Haber Medine-i Münevvere'ye geldi. Yani hizmet oldu derken. Herkes koştular, Uğud'a doğru kadınlar. Şimdi kadının biri çılgın gibi, bu kadının babası, korası, oğlu ve kardeşi, dört kişi bu sayı katılmışlar. Herkes tabi yakını soruyor şimdi böyle. Yani gördüğüne sordu, oğlunu sordu, görenler bile o şehit oldu. Korasını şehit oldu. Babam şehit oldu. Kardeşi oldu, şehit oldu dördü böyle. Tabi en yakını dört kişi bile şehit olunca bir kadın tabi yüreğinden dayanamadı muhtemelen böyle. Böyle çılgın gibi oldu kadın, kendini bir kaybetti, koşuyor, kimseye gözü görmüyor. O da geldi, Peygamber karşısında gördü, karşımda. Görünce, baktı Peygamberimize, hemen bütün şeyi gitti. Sakinleşti. Ya Rabbi, sen sağ mısın? Yeter de yani babasından, oğlundan, koresinden, kardeşinden fazla Peygamber sevgisi alamıyor. Peygamber sevgisi alamıyor. Biliyorsun meşhurdur Besekar'ın peygamber aşkı. Besekar'ın muhtemelen. O konuya girmeyeyim tabi geniş o konu biraz böylece. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi böyle. Evliyaların hepsi vardır böyle. Peygamber sevgisi muhtemelen der. Derler de Yunus hayalimde geri düşümde. Yunus demedi böyle. Yunus hayalimde geri düşümde böyle. Yani insan bir rüyada görse, peygamberimizi görse, görenler bunu bilir, tadını bilirler böyle. Kişi böyle günlerce bunun etkisine kaldı günlerce. Peygamber rüyada gören insan bile böyle. Peygamberimiz görenler bile böyle. Mevlam buyuruyor Peygamberimize İlla rahmetil alemin. Ve maalesef İlla rahmetil alemin. Hayır biz seni ancak alemlere rahmet gönderdik. Ama ersanlaki seni gönderdik. İlla rahmetil alemin. Bütün alemlere bak. Lil alemin. Alemin çoğulu bu. Seni alemlere, bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet olarak gönderdik. Yani dünyada olsun, kabirde olsun, mahşede olsun, sıratta olsun, her aleme, melek alemine yani rahmeti vardır. Onda yaralanıyorlar böylece. Yalnız ne var ki mesela güneşten her bitki kendine göre bir pay alır, renk alır. Her bitki böyle. Domates kızarır güneşte böyle. Biber yeşerir, ayva sararır, patlıcan da kararır. Güneşte böyle. Karar böyle. Demek ki güneş aynı güneş, aynı etkisi var. Ama her bitki, her ot ne yapıyor? Kendi yeteneğine, kabiliyetine göre oradan bir renk alıyor oradan böylece. İnsan da böyle. İnsanlar böyle. Yani peygamberi görenler onun için yanıyorlar. Bu saadette de. Onun yoluna canını veriyorlar. Hicret ediyorlar. Her şeye katlanıyorlar. Müşriklerle müşrikler onlar kalbi kararıyor muhtemelen böyle. Aynı peygamber, aynı güneş insanın yeteneğine göre etkisi farklı oluyor. Peygamberi sevmek ne olur? Anmak gerekiyor. Hatırlamak peygamberi aleyhissalatü. Bir iletişim, ona bir bağlantı kurmak peygamberimizle aleyhissalatü böyle. Peygamberle bağlantı kurmak aleyhissalatü böyle. Bu iki ayrılıyor. Biri deniyor kavli, sözlü. Ya da fiili olmuş oluyor. Önce gelmişler kavli, sözlüye gelelim. Dedik bu da salavat-ı şerife getirmek. Peygamberimizi almak neyle oluyor? Salavat-ı şerifiyle oluyor böyle. Bu sözlü olanı böyle bu. bir Allah'ını salam edeyim, bildiğim bir herkese bildiğim otelde bunu söylemek, sahabe şerife böylece. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, evlen nasibi yevmi kıyameti, ekserühüm aleyye salaten. Hadis-i Tirmizi'de. Evlen nasibi, insan bana en yakını, insanların bana en yakını. Burada bak insanlar geliyor burada böyle. İnsan en yakını bana, kıyamet gününde en çok üzerime savaşı getirenlerdi böyle bak. Demek ki kim peygamberi seviyorsa onu çok anar. Bu gerçektir muhtemelen. Bir insan neyi severse onu anlar. Mesela futbolu sever, hep onu konuşur. Kulağı bu orada böyle, gözü orada. Filan bu takım şu kadar puanı var, şunlara bunlara var, onu konuşur böyle. Şarkıcı seven şarkıcıyı sever, peygamber seven ne yapar? Ona sahibi şey getirir. Böyle. Ve kim getirirse fazlasıyla bunu, işte kıyamet gününde, mahşerinde o peygamberle yakın olacak. Korumsuz altına çıkacak böylece. Bir de bunun tabii sevabı da var böyle. Sahibi şehrinin sahibi da var böyle. Hülya Aleyhisselam Hazretleri, Mesal aleyhi vahadetten. Bir insan buyuruyor peygamberimiz bana diyor, bir defa savaşı getirirse, bir defa getirirse, salil aleyhi aşre salavatin. Allah okuluna 10 katı sıhhat ediyor, rahmet ediyor. 10 katı sıhhat ediyor. 10 katı böyle. Ve hutanı aşre hatayatın. Bu kişinin onda günah siliniyor. Bakın şu muhtemelen böyle bak. Kişi bir defa peygamber sahibi şey getiriyor. Rabbim ona 10 katında sıhhat ediyor. Dua rahmet ediyor benim böyle. Onda günah siliniyor. Rüfü veriyor. Aşırı derece attın. Onda derecesi arttırılıyor. 10 kat arttı derecesi muhtemelen böyle. Getirmen sahibi şey getirmenin böyle şey. Peygamberimiz bunları duyuyor mu acaba Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle? Sordular sahabeler, Eshab-ı Kerem, Ya Resulallah, sen ölüp de çürüdükten sonra mezarında, sana getirilen sahabeyi duyar mısın? Burada Aleyhisselam Hazretleri, Allah Celle bizim bedenimizi toprağa haram kıldı buyurdu. Toprak, peygamberin bedenini yiyemiş, çürütemiyor. Olduğu gibi duruyor bunlar. Her peygamber bu şekilde ona çürümezler böylece. Ve buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, kim buyurdu benden sonra Medine-i Münevvere'ye gelir, beni ziyarete gelir de eğer kavmimin başına bana sahabe getirirse onu kendim duyarım, aracısız. Demek ki kime nasip olur da Medine-i Münevvere'ye gider, Resulümüzün ziyaretine kavmini ziyaret eder, tabi edebiyle, adabıyla, böyle sevgisiyle fazla sağa sola bakırmadan. Çünkü o toprağın altında bedeni ama ruhu aşağıda. Aşağıda ama görüyor muhtemelen böyle. Görüyor muhtemelen böyle. Kimin ki kalbi açıksa, keşif ehli diyorum bunlara böyle, kimin kalbi açıksa o kişiler peygamberi de görüyorlar muhtemelen böyle. Yürürler böylece. Yani o peygamber oturur orada, silah verene silah alır, kişi bunu duyar. Demek ki kim Medine'ye gider de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne huzurunda savaşı getirirse onu duyar böylece. Uzakta olan ne oluyor? Onu melekler ona arzıyla götürüyorlar. Melekler götürüyorlar böyle. Melekler. Peygamberimizin başucunda bir melek var. Onun gereği bu. Bir melek böyle. Nasıl uydu var günümüzde? Kişi telefonla konuşuyor ama uydu vasıtasıyla konuşuyor. Böyle. Peygamberimizin başında melek var. Kim yeryüzünde savaşı getirdiği anda melek hemen tebliğ ediyor. Ya Resulallah. İşte filan yerden filan oldu filan filan kızı filan sana 3 ve 5 savaşı getirdi. Peygamber de karşılığı veriyor. Veriyor böylece. Bir de Bir grup melek vardır. Seyyahın deniyor bunlar melekler. Seyyah, gezici melekler var. Rabbimiz bak, gördü bu şey böyle. Bunlar da duyunca bunu evi az eder bunlar. Aleyhisselam Hazretleri'ne getirenleri. Gazze şehrinde, Afganistan'da bu şehir yani şu anda, bir çok tekva, Mevla'nın sevgili bir salih kulu varmış ama çok yoksul fakir. Borçlanmış. 300 dirhem borçlanmış. Ne almış borcuyla? Arpa buğday almış. Çekmiş, un yapmış bunların böyle. Yani yine katkı almamış böyle. Fakat ödeyemiyor borcunu ama. O ödeyemiyor böyle. Ancak günlük kıt kanaat böyle bir ekmek parası kazanabiliyor. Çürük çürük var kendisinin de. Üzülüyor, sırtlıyor, ağlıyor. Bir rüyasında Peygamber'i görüyor. Peygamber ona şunu soruyor. Niye sen bu kadar mahzun hüzünlüsün sen böyle? Ne derdin var senin? Gene ağlıyor rüyasında. Diyor ki, ya Resulallah, benim diye filan filana birkaç kişiye toplam 300 lira borcum var. Ödeyemiyorum bunu. Korkuyorum, boş edeceğim ahirete böyle. Ödeyemiyorum bunu. Peygamber buyuruyor bana, sen yarın Gazze'li Mahmud'a git, Sultan Mahmud'a git, padişahına. Sultan Mahmud'a git yarın. Ona benden selam söyle. O ödesin senin borcunu. Seviniyor ama aklına geliyor. Ya Resulallah inanmaz ki bana ama o. Yalan söylesin de bana. İnanmaz ki bana. Yalnız gülümse de ona söyle. Bu her gece yatan oturdu mu okuyacak okuyor. Bana olsa 3 lira savaşa getiriyor. 3 defa. Yalnız dün gece yine getirecekti. Bir de bu uykuya daldı. Getiremedi. Ona sen bunu söyle, inanır sana. Peki Resulallah böyle. Tabi sabah oldu, saraya geldi. İzin aldım de beşlerde, içeri girdi. Taht oturuyor Sultan Hazretleri. Ne var bakalım, ne derdin var, ne ihtiyacın var? Sultanım, önce sana selam getirdim. Kimden? Peygamberimizden. Aleyhisselam. Tabi, kim sapmasın? Peygamberimizden gelmiş böyle böyle. Çoştu. Peki sonra ne oldu? Benim 300 dirhem borcum var sultanım. Ödeyemiyorum bunu böylece. Peygamber'e bunu arz ettim. Beni sana gönderdi. Git ona söyle, o borcu versin dedi bana diye. Galiba Hazretleri şimdi bir duruyor böylece. Şöyle bakıyor bakıyor. Ah! Bilsem ki gerçek seni anlattığın, yani Resulullah seni bana gönderdi. Bilsem canım vereceğim ama diyor. Acaba doğru söylüyor musam acaba? Nasıl kanıtlarsın bunu böyle? Şahit yok da bunda. Buyurdu ki, evet sultanım, ben de Peygamber'e bunu söyledim. Bana şöyle buyurdu, sen her gece 3 tane sabah okuyorsun yatmadan önce, yatan üzerine okuyormuşsun böyle. Dün gece okuyamam, uykuya dalmıştın, okuyamamıştın, tamam. Çağ bakanı, şeyini, para işine bakanı, 300 liram buna ver, borcu, üzerinde de hediye vermeden bakmam. Ve tembih ediyor, ne zaman sıkılsan bana gel diyor muhtemelen böyle. Hasan Basri Hazretleri buyuruyor. Hasan Basri Hazretleri. Tabi'nin en büyüğü. Hasan Basri Hazretleri böyle. Tabi'in peygamberi göremeyenler. Bazıları peygamber zamanı yaşadılar. İman ettiler. Fakat gidemediler Medine'yi göremediler. Onlar ne oldu? Olamadı sahabe, tabi'nin kaldılar böylece. Hele işlerinde bazıları çok yandı muhteremler. Çok yandı bazıları, çok yandı böyle böyle. Şimdi mesela bunların kabilelerinden grup Medine'ye gidiyor. Yani Müslüman oluyor, İslam'ı öğreniyor. Geliyor kabilesine, İslam'ı tebliğ ediyor bunlara böyle. Bunlar da onlardan duydukları şekilde iman ediyorlar peygamberimize. İman ediyorlar böyle. Ama tabi'in diye. Yani sahabeye tabi. Peygamber yakışamıyor. Bunlardan bazıları durum müsaitken gitmelerine ihmalden dolayı işte devem doğursun, hurmaları toplayayım, şunu yapayım, bunu yapayım derken böyle işte yarın bugün derken ihmal etmişler böyle. Bunların bir kısmı, hele bir tanesi meşhur böyle Art dediği bugün gideyim ben diyor. Kabilesinden devesine biniyor. Medine yaklaşıyor. Bakıyor Medine dışında çobanın biri. Koyunlara dağılmış, develere dağılmış. Koyun böyle bir yere yaslanmış, ağlıyor böyle. Kendine geçmiş çoban böyle. Allah Allah. İniyor deveden. Arkadaş sen neyin var diyor. Bak koyunlar dağılmış, hayvanlar bakmışsın bunlara. Gitsin. Resulullah gitti diyor. O da gitsin olacak böyle. Ne? Resulullah gitti. Atıyor deve kendi yere. Kendi yerine yeri muhtemelen. Ah kaçtım buna böyle. Yani çoğu yolda bu tabiinlerin ve gelemeyenlerin böyle. İmkanı varken gelmeye gelemeyen ihmalandı gelemeyenler böyle şey. Hasan Hazretleri de o da nasip olarak gelemedi tabii şeye. Medine-i Münevvere'ye. O küçük tamam kendisi zamanlar. O anlatıyor. Hacca gittim diyor. Hacca gittim. Bir genç dikkatimi çekti. İlgimi çekti genç diye böyle. Baktım bir genç diyor. Hiç durmadan tavafa giriyor. Yani tavaf ediyor. Ama hep başka okuyor başka bir şey. Hep okudu sırada Şerif okuyor. Peygamber böylece. Her yerde böylece. Bir ara baktım diyor. Yapışmış diyor mültezemde. Mültezem Hazretleri kahparası böyle. Yapışmış diyor Kabe örtüsüne. Yüzünü sürmüş. Hem ağlıyor hem sahabeye getiriyor. Yanına gittim diyor. Dedim ki evladım sen niye böyle yapıyorsun bu şekilde? Bak buradan dualar falan dualar da burada bu şekilde niye böyle yapıyorsun? Anlatayım biraz sonra diyor. Bir tane tuhaf anlatayım sonra böyle. Bekliyor onu, anlatıyor ondan sonra. Şöyle buyuruyor. Ben diyor, babamla beraber diyor, hacca gelecektim. Babam hastalandı. Birdenbire babam öldü, rahmetli oldu böyle diyor. Babamı öldüremi üzüleyim diyor. Neyi üzüleyim? Peki ne oldu? Babam öldü. Biraz sonra baktı. Babamın yüzü kapkaroldu böyle. Babam diyor. Kapkaroldu. Peki babanın ne iş yapardı babanın, ne günah diyor. Babamın diyor okurdu, namazı kılardı ama diye içkiyi içerdi böyle, şarap atın işte böyle. Onu içerdi böyle, onu bırakamaz onu böyle diye. Ondan böyle yüzü karardı. Gece oldu bu olay diyor. Şimdi düşünüyorum böyle diyor, sabah olunca beşliğin ne yapacağım millete karşı? Babamın yüzü kapkaroldu, kömür gibi karardı babam yüzü böyle diyor. Utanıyorum diyor. Ağladım diyor, üzülürken diyor, hani uykuya daldım diyor. Bir zat-ı muhterem geldi diyor, nur içerisinde böyle. Nur parlıyor böyle yok öyle. Geldi diyor. Babam yüzü örtmüştü yüzünü. Örtmüştü, açtı babamın başını diyor. Bu 50 sıvazı bu yüzüm verdi. Sıvancan peygamber, yani Hazretleri peygamber de bu. Babam yüzü nur gibi oldu böyle diyor. Sordum ben öte, sen kimsin be? Beni kurtan bu dertten. Ben işte ağır zaman peygamber benim bana benim bu şekilde. Peki ya Resulallah diyor anlıyor o zaman peygamber. Neden bu oyun bize karardı? Yavrum o diyor iç kişide bazen diyor işte bu onun için karardı böyle diyor. Ancak diyor bana diyor devamlı savaşı götür okurum bana ben okurum böyle diyor. Okurdu bana diyor. Melek diyor ondan diyor savaşı bana getirmeyince diyor sordum meleğe. Ne oldu filan filan da bana getirmiyor sarı şerife. Ne oldu? Ölmüş arası dedi bana diyor. Oy geldim buraya muhtemelen böyle. Yani peygamberimizin şefaati tabi ne buna bağlı. Sabahattin şerifi de peygamber hazretlerine getirmek böylece. Bir bağ kuruluyor. İletişim kurulumuna beraber. Bir de peygamber sevgisi ne oluyor? Peygamberimize fiili, bu kavli sözü böyle, sağ-ı şerif böyle. Bir de fiil nedir? Peygamberimizin sünneti senesinden sarılmak. Bidattan kaçmak. Bidattan kaçmak, Peygamberimizin sünneti senesine de sımsıkı sarılmak. Yani bir şey sünnet midir? Onu yapışmak. Böyle. Yapışmak. İmam Malik Hazretleri, yani dört müşehidin bir kendisi, İmam Malik Hazretleri hiç ömründe karpuz yememiş karpuz. Yememiş böyle. Bilenler o karpuz yemez diyorlar. Bu kadar bunu biliyorlar böylece. Öyle alıkalmış yeri karpuz yemiyor. Bir gün bir markete soruyor. Ya imam diyor. Neden karpuz yemiyorsun? Ben sana dokunuyor mu? bir şeyim var buna ben, alıştım mı buna şeper? Niye bunu yemiyorsun? Hayır diyor. Neden yemiyorsun bunu? Araştırdım, inceledim diyor. Peygamberimizin nasıl kabzelerini bulamadım diyor. Peygamber nasıl yedi karpuzu? Nasıl keserdi? Nasıl yerdi? Bunu bulamayınca diyor, Peygamberin sünnetler bir yere sapmayayım diye yemeyeyim karpuzu. Bakın bakalım. Peygamber sevgisi baktım böyle. Peygamber şey böyle. Ne yapmış, ne etmiş diye böyle. Hazreti Abdullah İbni Hazretleri de Peygamber'in kayınbiraz oluyor kendisi böyle. Mübarek zat da bir yere giderken yolda hem ineği müdevesinden demiş ki Resulullah burada oturdu. Oturmuştu benim. Resulullah namaz kıldı. Namaz kıldı efendim. Peygamber'e bu kadar bağlı sevgi piyasası böyle. Sünnet'e sarılmış Peygamberimizin. Bunlara dönüyor Eshab-ı Sünnet diyor bunlar. Eshab-ı Sünnet. Sünnet sünnetin çoğulu. Yani sünnetlere tam bağlı olanlar. Bunlar böylece. Bilhassa Medine halkında ben bunu daha fazla gördüm. Yani sünnete bağlı Medine halkında. Sünnete bağlı muhtemelen böyle. Gerçekten hala şu anda devam ediyor. Yerli halkı. Yerli halkı. Tabi işte gelenler hariç onlar. Yerli halkında sünnete seneye bu kadar bağlı böyle şey ben. Yani her hareketlerinde otururken, konuşurken, yürürken ne yaparlarsa Resulullah böyle yapmış, yapmış derler böyle. Bir de bir adet var Medine-i Münevvere'de. Onu çok böyle benim dikkatimi çekti bu. İki kişi araştırdım, karşılaştılar. Birbirine kızmışlar bunda beraber. Bağıracaklar böyle. Tabii insanlar da kızabiliyor. Gazaba öfkeye gelebiliyor. Öfkeye buna bağırırken dışarıdan başka bir kişi sal ale ne biliyor hemen? Hemen o tane. Salli tek kişi oluyor. Salli çoğulmuş oluyor böyle. Ne diyor karşıdan üçüncü bir şahıs? Sal ale ne bi? Vallahi mutlu böyle. Çok bulanmış şey böyle. Bir gün otobüse bindim Medine'de. Yine gidip yakın bir yere gideceğim oraya. Bir daha önce otobüse binmiş. İki kişi arkadaş binmişler. İp bağlamış bir koltuğa böyle. Numaralı değil koltuklar. İp bağlamışlar oraya. İşte buraya binmişler zaten böyle. Tabi bunu gören oturmadı oraya. Ben de arkadayım orada. Tam o gün kalkma zamanında iki kişi geldiler. İpi kopardı oturdu oraya. Çekti ipi kopardı oturdu böyle. Biraz sonra onun sahibi geldi. İşte bu benim yerim sen derken bir kavga otobüste belirken böyle. Bir kadının biri, kadın muhtemelen böyle. Ne yaptı? Sallu alennebi dedim bunu tamamen bak, kadın böyle böyle. Sallu alennebi, Allah'ım sen müsellim. Allah'ım sen müsellim. Peygamberimizin ismine bu kadar bak saygı, hürmet, aleyhisselam muhtemelen böyle. O kadar peygamberimize sevgi, saygı, hürmet ismine bu şekilde. Peygamberimizin tabi sünnetleri çok. Namazın sünnetleri var, sünnet namazları var. Kur'an'da, oruçta, yürümede, her şeyde mutlaka, her şeyde mesela. Su içmede, mesela giyinmede. Evvela sağdan başlamak sünnettir. Evvela böyle. Çorap olsun, ne olsa olsun böyle. Evvela sağdan başlamak, giymek böylece. Düğmeyi önce yukarıdan başlamak sünnettir böyle. Çıkarken de soldan çıkarmak önce böyle. Mesela ayakkabı mesela giyerken sağa önce giyer, çıkarken de solu çıkarmak böyle. Çorabını önce sol çıkarır, sonra sağını. Hep bunun sünneti mutlaka böyle. Hatta Medine-i Münevvere'de biri çok bir dikkatimi çekti böyle. Her ayakkabını giyeceğinde bir ters şekilde bu şey böyle böyle. Neden sordum bu şekilde? Sonra şey ben kendim de gördüm böylece. Peygamber böyle yapıyor burada. Yapardı böyle. İçine bir böcek, böcek bir şey girebilir, şimdi bir şey olabilir böyle. İçinde olabilir bir şekilde. Evvela böyle ters sirkül ayakkabılarını, ondan sonra giymek bunları. Yemede tabi sağdan başlamak, önünden yemek, besmeyle başlamak, arada bunu tefekkür etmek nimetleri, Allah sonuna şükretmek ve doymadan kalkmak. Bu da sünnetin kuvveti biri. Doymadan kalkmak muhtemelen. Doymadan kalkmak. Şimdi insan, aslında insan doyuyor aslında ama onda kişi bunu bilemiyor böyle. Şimdi beyindeki bir merkez ne yapıyor? Açlık merkezi var, doyum merkezi var. O aslında mide boşalıyor ama mide bunu bilmiyor. Ne yapıyor? Beyindeki açlık merkezi bunu sinyali veriyor. Acıktım ben, bana bir şey diyor. Acıktım ben diyor. İstiyor bunu böylece. Doyunca ne oluyor? Mide doluyor mu ne oluyor? Doyunca mide hemen onun sinyali vermiyor doyum merkezi. 20 dakika sürmüyor böyle. Şimdi insan farkına varmaz ki yerken. Yani iştahın var da yer böyle. 20 dakika sonra kafasına kaçırmışım. Başlar böyle be. Gelmeye böyle. 20 dakika sonra başlar. Neden? Ancak o zaman sinyal geliyor orada böyle. Demek ki tam doymadan kalkmak bu da sünnettir muhtemelen böyle. Acıkmadan yememek. Önce sindirmeden yememek böylece. Hatta mümkünse tek tür olması. Tek tür böylece. O zaman kişi normal doyar. Tek tür olsa böyle. Yani ne yemekse tek tür olması kişi daha bu şekilde böylece. Hazreti İmam Gazali buyuruyor ki eğer insan diyor tek bir türle yetinmiyorsa birkaç tür yemek seviyorsa onu ne yapsın diyor en sevdiğini önce yesin sevdiğini sonra bıraktım. Biz de aksini yapmıyor böylece. Önce çabından şundan bundan başlıyor. En sevdiğini işte o sana kalıyor. İşte doyuyor ama o da oraya gelince işte bir sabredemiyor bunları muhtemelen böyle. Ancak Peygamberimizin en büyük neri sünneti İslam'ı tebliğ muhtemelen. Dine cihat, dine çalışmak muhtemelen. Dine çalışmak. Ah muhtemelen. Peygamber bak. Yetim dünyaya gelir. Babası hiç böyle şey. Babası dünyaya gelir. Önce tabi anneye verildi. Benim saat kabrese gitti. Hasta Halime validemiz onu emzirdi. Orada süt kardeşi vardı, süt ablası vardı, süt babası vardı. Peygamber o arada büyüdü tabi. Anne, baba, kardeş onları bildi böyle, ev içerisinde böyle. Sonra 4 yaşındayken getirir annesine teslim ettiler Amine validemize. 4 yaşında. Ama aklı ileride ama. Aklı çok aklı ileri kendisi. Şimdi eve geldi. Tabi orada bir baba vardı. Anne vardı. Abla vardı. Kardeş vardı orada. Eve geldi. Evde tek bir annesi var şimdi. Allah Allah. Kardeş yok. Baba yok. Bir şey bu şekilde. Bir de anlam veremedi. Yani sokağa çıkmaya başladı. Çürük ha. Sokağa çıkmaya başladı. Şimdi baktı ki bazı arkadaşları koşuyorlar. Baba baba diye koşuyorlar böyle. Yani bir erkek geliyor. Erkek geliyor. Babaya koşuyor. Kim onu en tutuyor? Kim kucağına alıyor? Alıyorlar. Baktı Peygamberimiz demek ki burada baba diye bir şey var burada böyle. Bir baba diye bir şey var böylece. Babalarına koşuyorlar. O çocuklarla baba arasındaki iletişimi gördü. Baba sevgisini, yavru sevgisini gördü onlardan. Bunda kendine bunu eksik gördü şimdi buna. Eve geldi. Anne, herkesin babası var. Niye benim babam yok? Ama çok masum, hüzünlenmedi. Niye benim babam yok? Hazreti Amine validemiz yaşlarına zor tuttu kendisi. Kendini sıktı. Yavrum, Muhammed'im, senin babam var ama uzak bir yere gitti. Gelecek inşallah. Peki, arada bir soru, anne niye benim babam gelmiyor? Tabii baktı ki annesi bundan çok hüzünleniyor, dertleniyor. Bunu bıraktı muhtemelen bu şeye böylece. Tabii yetimlik muhteremler, yetimlik çok zor bir şeydir. Tabii bunu çekemiyorum böylece. Yani babasız, kardeşsiz böyle yetim olarak, aşağılanmak olarak annesine kadar 6 yaşındayken hem de Medine dönüşünde Medine'ye annesini götürdü. Ümmü Eymen var babadan kalma cariye onunla beraber Medine'ye gittiler. Orada babasının kabrine götürür onu annesi. Dedi, yavrum işte bak Muhammed'im. Baban işte buraya yatıyor burada böyle. Bak soruyorsun babana, baban işte yatıyor burada. Baban öldü yavrum. 6 yaşına artık ak veriyor. Baban burada böyle. Baban burada mı anne? Burada böyle. Baş ağlamaya. Annesi o baş ağlamaya. Biraz sarıldılar bunlar. Böyle. Ana oğul sarıldılar böylece. Tabii amine validemiz de ancak birkaç ay kaldı kocasında. Genç vardı. Birkaç ay kaldı böylece. O kadar. Ağlaştılar bana oğul bunlar bir sarıldılar. Derken binler tabi deveye Mekke'ye gidiyorlar böyle. Yaklaşın Mekke'ye. Ebba denen yer var. Yaklaşınca oraya deve üzerinde Hazreti Amine, Peygamber de Ümmeymen denen babadan kalma cariyeleri. Yani köle kal anlamına geliyor. Üçü beraberler. Hazreti Amine önde. Döndü Ümmeymen'e kadına. Dedi ki ben çok rahatsızlandım. Artık oturacak halim kalmadı. Yerinde şurada biraz dinlenirim biraz bir şey böyle. Peki deveyi indir deveden. Hazreti Amine validemiz oturamadı ama. Hemen yaslandı, düştü, böyle yattı kaldı. Artık nefes alması falan zorlaştı. Peygamber az evvel babasının mezarında çok ağladı. Daha göz ışığı kurumamıştı. Ateşi daha sönmemişti. Kalbi daha yanıyor, babası yanıyor diye vereceğim. Annesini böyle görünce kapak üzerine. Annesini mi öleceksin mi? Beni kim bırakıyorsun böyle? Annesi kendini zor bir toparladı, oturdu, kucağına aldı. Yavrum Muhammed'im, anne şunu söyledi. Her yeni eskirir, her yaştan ölür. Her yeni eskirir, her yaştan ölür. Ben öleceğim ama sana doyamadım yavrum. Senin olduğunu göremedim. Biliyor ki insan üstü varlık var onda. Göremedim. Orada teslim etme evlâ ruhumu terler. Tabi Dağtaş ağlıyor anında böyle. Ahir zaman peygamber Hatem-ül Enbiya. Rahmet-i Alemin. Melekler alışıyorlar. Melekler dedi, ya Rabbi bu senin Habibi Ekrem'in bu. Hatem-ül Enbiya bu. Resul-i Ekrem'in bu. Neden acaba böyle oldu bu acaba? Hikmeti ne böyle? Mevlam buyurdu ki onunla anne baba teyit edemez onu, eğitemez onu böyle. Onu ben yetişeyim. Konuşayım böyle. Anne babası olsun demek ki onların terbiyesini alacak. Tabi bu cahiliye döneminde cahil insanlar böyle o yuvada onların hali ahlakını alacak onların ve buyurmuşlar böyle. Sonra tabi peygamber oldu elhamdülillah muhteremler. Evlendi. Peygamber oldu. Bitti mi derdi? 25 yaşında evlendi. Hatice 40 yaşındaydı, duldu kendisi böyle. Onunla evlendiler. Fakat çok ama çok mutluydular. Çok mutluydular böyle. Çok mutluydular böyle. O kadar mutluydu bunlar böyle. Fakat sonra tabii 40 yaşına yaklaşınca peygamberle geçiş dönemi başladı. Peygamber geçiş dönemi vardır. Bir dönem böyle. Yani bir insanı hemen peygamberi kolay değil. O hale dönüş. Yani beşeriyetten sıyrılma, bir de melekleşme böyle. Meleklerle konuşacak hale gelme, onu görme hale gelme böyle. 6 ay inziva çekildi, nur duana çekildi bu şekilde. Peygamber kendisine verildi. Bu defa da ne oldu? Müşriklerden, Mekke'nin ileri gelen kafirlerinden, zalimlerinden bazen baskı muhtemelen böyle. Bu da baskı böyle şey. Eshab-ı kiramı göz önünde öldürülüyor, işkence görüyorlar, ateşe yakılıyorlar, dövülüyorlar, sövülüyorlar. Peygamber hakikaten yaptılar Aleyhisselam Hazretleri'ne. Buna tabi sabrediyor. Toplandı gelen Mekke'nin ileri gelen kafirleri, egemen güçleri. Ebu Cehil'e baş çekiyor kafir. Kime geldi? Ebu Talib'e geldi. Ebu Talib. Yani amcası peygamberimizin. İman etmedi. Ama peygamberimizi koruyor ama. Onun elinde büyüdü. Onu seviyor ama. İman etmedi. Edemedi yanlarında. Edemedi. Yani elinde bir yetime iman etmeyi ondurur meselesi yaptı bunu. İdem iman edemedi. Ona geldiler ki şimdi kafirler Ebu Talib'e bak dediler senin yeğenin, yetim Muhammed'in Peygamberlik davasına koşuyor. Peygamber diye dava ediyor. Putlarımıza hakaret ediyor, putlarımıza. Bunlara hakaret ediyor, bunlara böyle. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor, bu şekilde böyle sahile söylüyorlar. Dediler ki şimdi Ebu Talib'e, sen o Muhammed'in yeğenine söyle, ona söyle. O yaşlı bir kadınla evlendi. 15 yaş büyük kendisinden böyle. O yaşlı bir kadınla evlendi. Belki de bir genç kız evlenmek içine bir sevgisi isteği vardır bu şekilde. Eğer böyle bir isteği varsa ona söyle. Mekke mükerremede istediği kız istesin, ona vereceğiz. Yoksul büyüdü, garip büyüdü, fakir büyüdü. Kendi malı yok. Eşinin malı var. Eğer malda gözü varsa ona söyle. Yediye kadar bizden para altın istesin. Toplarını toplayıp bunu vereceğiz. İki. Üçüncüsü, eğer bir gözü riyasetteyse, bir başkan, lider olmak istiyorsa, gözü böyle bir şey varsa, isteği varsa, bunu yerine getiririz. Sen ayrı bu Kureyş reislerinden, Kureyş reisi başı olsun böylece. Gelsin, tek şartımız var, bu peygamberi bıraksın böyle. Davayı bıraksın böyle, bu tarafa da tapınsın, bu tarafa saysın. Üç tane cazip tekti bu şey böyle. Eğer genç bir hanımla evlenmek istiyorsa istediği kızı da vereceğiz. Kim isterse biz vereceğiz. Biz de ona para toplayacağız ve bunu reis abone başına yapacağız böylece. Peki dedi Ebu Talib. Baktı ki yani sana değil tek ona göre. İman etmiş şu anda. İyi görün geldi böyle. Ben Beyan'ın tam onu geri ziyaretine. Gelince otur bakalım dedim Muhammed. Yeni oturdu. Hadi işte Ebu Talib şeyler, Ciğer şuna bunlar geldiler. Ant tekti böyle. Peygamber göz yaşadı muhtemelenler. Dedi ki amca amca sağ elime güneşi verseler, sol elime ayı verseler, beni şu kainata sultan yapsalar, ben bu davanı denemem amca da denemedim muhtemelen. Bu davanı ben denemem buraya böylece. Ve yaşam boyunu ne yaptı? Evinde rahat pek yatamadı. Medine'de de böyle. Yani Medine'den sonra elhamdülillah Mekke'deki zulüm kalktı. O karanlık geceler sona erdi. Sabah oldu. Oldu ama eğer Medine-i Münevver'de kalsaydı bu din kısa zamanda biterdi. Medine kalsaydı böyle. Orada kalsaydı böyle. Ne gerekiyor? Bunun yayılması gerekiyor İslam'ın. Etrafa gelmesi gerekiyor böyle. Bunun için ne oldu Peygamber Hazretleri? Deve üzerinde o kızgın çöllerden muhtemelen. Aç susuz böyle. Aç susuz böyle şey. Yanında su var, nasıl su yanına böyle? Ondan su kapları tulumlardı. Yani keçinin koyunun böyle yüzerlerdi. Tulum çıkardı, bunlar çıkarırdı. Yani başından su doldurulurdu. Kolunu birine de harcanırdı su böyle. Şimdi düşünün ki bir deri tulum içinden su. Çöl sıcağında 70 dereceyi buluyor. Çöl sıcağında su hem ısınıyor hem de kokuyor. Kokuyor muhtemelen. Bunu içecek. Yolda kuru arpa ekmeği, katıksız onu bile bulamıyor yollara böylece. Peygamber ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri böyle? Şöyle de muhtemelen kabile böyle. İcabında tabi savaş da oldu. Yaralandığı, dişi kırıldığı, yanaklarına zırhların baktığı, hakarete uğradı, her şeyi çekti. Yani evinde rahatla yaşayamadı muhteremler böyle. Hatta evinde kaldığı geceler bile Ayşe Hanım buyuruyor Hazreti muhteremlerle. Bir gece nöbet bende de diyor, Resulullah bekliyorum. Ne mutlu onlara muhteremler. Yani diğer sahabeler ancak işte sohbetinde, mescitte, şurada burada görebiliyorlar. Onlar beraberler bir odada kalıyorlar. Ama ipi çekiyorlar. Rekâsından sonra eve geliyor. Eve gelse böyle. Bir gece eve geliyor Peygamber Hazretleri buyuruyor. Artık ben de o kadar şeyim ki onda. Resulullah'la beraber yatacağım yani ben. Resulullah'a kavuşacağım böyle. Sanki hiç onu görmemişim gibi. O işi yakla diyor. Yattım yatağa diyor. derim derisine dokundu biliyor. Derim derisine dokundu çıplak olarak. Yani ne olur biliyor musun? Yani kadına erken deri dokunursa o anlatmak istiyor bu şey. Yani derim derisine dokundu. Yani öyle bir muazzam zevk aldım demek istiyor. Ama şöyle bana buyurdu diyor. Dedi ki ya Ayşe. Dedi ki ya Ayşe. Bak sen de bende hakkın var. Yani sen eşimsin, hanımsın. Sen de bende hakkın var. Yani senin yatmam da gerekiyor. Ama işimde bir hal var ya Ayşe. Allah yanıyor işim böyle. Dayanamıyorum diyor böyle. Allah işim yanıyor böyle. Dayanamıyorum Rabbim böyle. Eğer izin verirsen, bak muhtemelen der. Peygamber'in ahlaka bakın böyle. Eğer izin verirsen Ayşe, kalk ya ben namaz kılmak için. Olmaz mı böyle? Karşıdan şimdi düşündüm o. Dedi ki, ya Resulallah, seni yapmak istiyorum ben şu anda. Nefsim bunu istiyor. Ama senin arzunu, kendi arzuma tercih ettim böyle. Kalkın, kıl yansı böyle. Kalktı Peygamber Hazretleri muhtemelen buyuruyor. Abdestini tazeledi. Leğeni vardı. Yani evinde. Zaten bir odası evi. Hepsi bir odası. O da bir leğeni vardı. Ondan sonra İbrini aldı oradan. Abdestini tazeledi diyor. Namaza durdu. Uzun uzun diyor ayakta kıraat. Uzun uzun diyor. Hem ağlıyor hem okuyor. Rüküye gitti diyor. Ben rüküye dalıyorum diyor. Gözüm açık bakıyorum. Ya rüküde, ya secde, ya kıyamda ama sakalından yaşa damlıyor muhtemelen böyle. Peygamber Hazretleri böyle. Bakın bütün gün uğraşıyor hesabını eğitmeye mescitte. Hesabında böyle, sohbetleriyle böyle. Gelen eşler oluyor, kabileri oluyor, onlarla ilgileniyor, onlara gelir böyle. Cihatlara gidiyor. Onlara gidiyor. Geceleri de böyle, bakınız geceleri de ne diyor? Doyamıyorum, Allah aşkına yanıyorum. Yanıyorum böyle. Yanıyor. Hep tabii bizim için hocam böyle. Bizim için böylece. Ümmetim de yandı. Ümmetim de yandı Aleyhisselam Hazretleri böylece. Bir şiir muhteremler, çok benim duygulandım bundan da böyle. Bunu aldım inşallah. Bunu burada paylaşacağım beraber inşallah. Ey Badi Sabah, orası yolun semti harameyne. Tabii anlaşılmıyor. Farsça, Arapça karşılığında açacağım inşallah. Ey Badi Sabah, orası yolun semti harameyne. Bad, yel, rüzgar demektir. Bad. Sabah diye ha yok sonunda. Sabah. Sabah yeli doğuda eser, erkenden eser. Bu şifadır muhtemelen böyle. İşte kim sabah namazına kalkarsa bundan faydalanır. Sabah yeli deli buna. Sabah değil ha yok. Sabah, badi sabah. Ey sabah yeli. Uğursa yolun semti harameyne. Haremeyne Mekke Medine. Ey esen yel. Eğer yolun orarsa Mekke Medine'ye tazimimi arz eyle. Benim tazimimi, saygımı arz eyle, lütfele. Kime? Resulü Sekaleyne. Resulü Sekaleyne. Sekale insanların, cinlerin peygamberine. Peygamberimiz hem insanların hem cinlerin peygamberi. Ama peygamberleri öldü. Ey Badi Sabah, orası onun semt-i haremeyine. Tazimimi arz eyle, benim saygımı arz eyle. Resulü Sakaleyne. Şahidim arzu semadır. Ecambı yeli. Şahidim arzu semadır. Şahidim arz yer. Sema gök. Bütün ecambı ile. Bütün varlıklar ile böyle. Yerde ne varsa. Dağlara, ta akarsular, gazda ne varsa. Ağaçlar, bitkiler. Ve sema gökler, yıldızlar, ne varsa. Ecambı ile. Ay Sıdk ile ben, Hazreti Şah Resulü'ye. Aşıkım Sıdk ile ben bak. Aşıkım Sıdk ile ben, sadık aşıkım, Hazreti Şah Resulü'ye. Peygamber'in Şah'ına ben aşıkım yoktu evvelde. Aşk. Sevgi başka, aşk başka muhtemelen. aşk kalpte ateştir. O ateş kalbi yakar. O kişinin bu belli olur. Ne belli olur? Onun kalbindeki ateş, aşk ateşi yakınca bunun kanı sararır bu tarafa böyle. Bizi sarır olur böyle. Böyle hatta kara sarı olur böyle. Kara sarı olur böyle. Bunlar kimler? Aşıklar bunlar mı derler? Aşıklar bunlar böylece. Demek ki aşk sevgi başka. İnsan sever başka. Aşk ateşi yakar yakar mı böyle. Uyuyama geceleri böyle. Uyuyama geceleri böyle. Allah diye yanar mı derler? Resulullah diye yanar mı böyle? Çölde atar kendisini. Atar kendisini çöllere. Atar kendisini. Bir genç vardı. Araya giriyor genç ama bir genç vardı Medine-i Münevvere'de 16 yaşlarında Peygamber'e aşık genç. Aşk. Yanıyor işte böyle. Yanıyor aşk ile. Aşk ile kendisi. Ne yapıyordu? Evinde yatamıyordu. Peygamber evinin önünde, kapı önünde, dışarıda orada yatıyor. Uyumuyor böyle yatıyor böyle. Resulullah gece kalkar da dışarı aldı abdestini geceleri. Dışarı böyle aldı böyle. Onu göreyim. Yani böyle. Görmeden duramıyor da böyle. Yine bir gece ve Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıktı, abdestini dışarı çıktı. Elinde ibrik koştu geldi böyle. Ya Resulü ne olur ver bu ibriği bana. Ben dökeyim suyu. Olmadı derken çok yalvardı. Evet pek aldım böyle. Ve abdestini aldı. Peygamber baktı ona tabi gelince. Ya Aşap, helik hacetim. Bir ihtiyacı var mı şu anda? Yani karnın aç mı, bir şeyin var mı şekilde böyle? Karıyla. Yok arasında, hiçbir hacetim yok arasında böyle. Evlenmek ister misin? La. Şunu işte, işte istemem böyle. Peki ne istiyorsun? Var mı bir isteğin? Var. Ne istiyorsun? Allah eğer benim gibi bir kulağına cenneti nasip edecekse, sonra da komşu olayım cennette. Bunu istemedim bak. Eğer cennette sana komşu olamazsam, cenneti ne yapayım? Yani seni gönlüm duramam ben o zaman böyle. Eğer Rabbim nasip ederse, cennete girecek olsam, sana cennete komşu olayım maşallah. Hep senin civarında olayım burada cennette böyle. Peygamber baktı muhtemelen aslında böyle. Baktı. Tabi onun bir de kaderine böyle baktı. Onu şöyle buyurdu. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Ben yani sana dua edeceğim. Edeceğim ama dua yeterli olmuyor bana. Ne buyurdu? Çok çok secde et. Yani çok namaz kıl. Farzın dışında çok namaz kıl. Bana yardımcı ol. Çok secde et böyle. Burada Peygamber namaz emez secde buyurdu. Bir de namazın özü secde muhtemelen. Özü secde. Secde muhtemelen böyle. Yeri kapaklam Allah huzurunda böyle. İnsanın onuru kapalı beyinleri böyle. Onuru büyütü taslamıyor böylece. Kişi ne yapıyor? O beynin kafasını, onurunu, beynini daha toplar seviyor böyle böyle. Allah huzurunda yere kapaklanıyor. En makbul namazın özü de secde hali. Secde hali böyle. Bu işte secdeleri yavaş yapmak lazım secdeleri böyle. Yani tavuğun yemesi gibi olmaması mı secdelerin böyle? Allah Allah ver. Olmaz mı senden ya? Allah huzurundasın lan. Allah huzurundasın böyle ya. Secde ediyorsun. Allah-u Ekber değil mi ya? Allah'ın büyüdüğü karşısında yok olma kulun böyle. Varlaşma kulun böylece. Yeri secdeye kapanması böyle. Allah-u Ekber. Ne gelir secde böyle? Yavaş yavaş böyle secde böyle. Sübhan-ı Rabbiyeli Ala. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala. Yani en az üç ama yavaş ama da böyle. Daha tane böyle. Sübhane. Ne sim bu. Sub olmaz. Onun sat olma değişim var. Anlam. Sim ince olacak. Bir de P yok Arapçada B'dir. Sübhan Rabbil Ala. Bir de burada ayın var burada işte. Bunu çıkarmak gerek onu böyle. Ala değil. Sübhan Rabbil Ala. Elif Ala vuruyor buna. Ala başka, ala başka. Anlam değişiyor böyle. İnce mi bu kadar? İnce ya muhtemelen, ince muhtemelen, ince muhtemelen. İnce ya muhtemelen ya, ince muhtemelen. Şimdi bakıyorsun, çünkü 5 yaşında elinde cep telefonu muhtemelen. Mesela görüntüsü bu şekilde. Anlamadığım işe bakayım. Parmak tık tık tık tık, bu hem buluyor böyle. Şuraya başlıyor, şuraya basıyor. O da ince. O da ince. Ama demek ki kişi eğer isterse ölebiliyor onlar. Ölebiliyor böylece. Yani benim bildiğim bana yeter dememe gerekiyor zaten. İlime doyamama gerekiyor. İlime doyamama gerekiyor. Dairesine dairesi yapma gerekiyor. O zaman sevap da çoğalır. İman da kâmil olur böyle. Eğer bilinç olursa böyle. Peygamberimizin bakın o gene tavsiyesine böyle. Tavsiyesine böyle. Ne dedi? Hele ki hacetin, var mı bir ihtiyacın? Karayla. Yok. Şunu ister misin? Yok yok yok. Hiçbir şey istemiyor ben. Elimde istemiyorum. Ne istiyorsun? Ya Resulallah, eğer cennete gireceksem sana komşu olayım. Sana komşu olayım. Bakın Peygamber baktığın durumuna ne buyurdu? Ne buyurdu kendisine? Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Çok secde et. Secde böyle. Kafan secde yaptı. Hemler. Eller yapışacak yere. Kim boşta kalıyor böyle. Olmaz. El yapışamayacağım ben böyle. Parmakları kapalı böyle. Açarsan ok gibi sağa sola gider böyle. Önü kırmak üzere yapışacak bu şekilde. Secrede, biraz secrede acele etmemeye gerekiyor. Böyle. Etmemeye gerekiyor. Devam edeyim inşallah şiiri inşallah. Yansa da kalbim bu haset ile, yansa da kalbim bu haset ile, yani bu resmin hasretiyle aşk ve kalbi yansa da takdir yok dilimin halime takdir bile. Takdir yok dilimin, dilimin takati gücü yok, halimi anlatmayı bile. Yani kalbin yanıyor ama dilim anlatamaz bunu ben. Böyle. Anlatamaz ki hal meselesi böyle. Yine bir kadın da şöyle buyuruyor. Fahri Hanım adına bir Allah'ın salih kulu da yoluna vereyim başım, boynu kızdıkan olayım diyor. Bak. Ya Resulallah diyor. Uzun bunu şey böyle. Burasını şey yapayım. Yoluna vereyim başım, boynum kızdıkan olayım. Peygamber diyor. Yoluna vereyim başım, boynum gene kestir kafam da kızdıkan olayım. Böyle. Peygamber şey Hazretleri'ne böylece. Peygamber sevgisi demek ki hemen oraya ulaşıyor. Kişi ölürken peygamberin yardım olur muhtemelen böyle. Arsan böyle. Eğer kul hayattayken peygamberin bağlantı kurmuşsa, sarhoşa getirmişse ve onun sünnetine sarılmışsa, yatağından kaçınmışsa, sarılmışsa, mesela namaza gidiliyor. Genelde ülkemizde uygulanmıyor fazla bu. İki rekat namaz vardır. Eğer mekruh vakit değilse, ezan okumamışsa, meşriye girince. Yani meşrit namazı, tevhid-i meşrit de, Türkçesini söyleyeyim inşallah, meşrit namazı efendice. Mesela iki namaza gitti. Ezan da okumamış. Hemen oturuyor. Mekruh oluyor muhtemelenler. Ne yapacak? İki rekat namaz kılacak. Meşrit namazı kılıyor. Bak sünnet namazı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Meşri'ye oturmuş, eshabına haber, sohbet ediyorlar efendice. Yine sahabeden biri geldi, Hazreti Ebu Katade Hazretleri böyle. Geldi, tabi Peygamberimizi eshabınla bir oturup sohbet görürken o da hemen oturdu. Gördü. Ya Ebu Katade, sana ne hangi şey engel oldu da ne yıkılmadın, iki namazı ne yıkılmadın? Kalkıldı mı sohbet ediyorlar. Muhteremler. Yani dinimizi öğrenelim muhteremler. Böyle. Yaşayalım diyoruz. Böyle araştıralım. Araştıralım muhteremler. Acaba nasıl daha yapayım? Nasıl daha yapayım bu şekilde? Yani girmişken camiye tabii akşam üzere mekruh vakit olmaz. Hanefi de olmadan böyle. Şafi de oluyor. Yani şafi olanlar her an namus kılabilirler. Onlar için yok mekruh vakit. Kılabilirler. Hanefi de olmuyor. Yani öğle namazına geldik, 5 dakika kalmış, kılamıyoruz teyitimizi böyle. Ama yasya erken gidince, ikindiye gidince, ezanı okumamışsa, ezana 3 dakika bile kalsa fark etmez muhtemelen. 2 rekat teyit-i meşrit namazı. Bak sünnet-i muhtemelen. 5'te bir sayakta girmek, sokakta çıkmak, 5'te dünya kelamı konuşmak, Mümkünse Allah'ın zikre meşru olmak, kendi namazı hazırlamak, namazı kendini hazırlamak, ön yapı yapmak derler. Bu her zaman gerekiyor. Her zaman gerekiyor bu. Namaza insanı kendini hazırlayıp öylece namaza girmesi. Bu işin namazın altyapısı var namazın. Altı şartı var namazın böyle. Altyapısı bunlar böyle. Hadis-i tarih, şunlar bunlar. Vakit diye mesela. Nedir bunlar böyle? Namazın altyapısı, namaz hazırlığı bunlar böyle. Bir kişi oturmuş caminin önünde, evinde, kahvede haber dinliyor, televizyonda şarkı dinliyor, müzik dönüyor, kalka gülüyor, gülüyor ondan sonra ağzına sigara efendim böyle. Abdesti var, namazı kılıvereyim. Evet, kılıveriyor ama beden yatıp kalktı. Ruh yatmıyor ki ama secdeye. Ruh başka adamı böyle. Akıl başka adamı böyle bence. Aklı başka adamı hatırladı böyle. Yani namazdan çıkan bir insanın girdiği gibi çıkmamamız gerekiyor aslında hatırladı böyle. Bu işin altyapı gerekiyor böyle. Kendini namazı hazırlama. Bir zat vardır Hatip Esam diye. Ama Hazretleri Hatip Esam. Esam sağır demek. Adı Hatem. Horasan'ın 5 yerinde kendisi oradan. Adı Hatem. Hatem'in Esam. Sağır Hatem. Niye buna sağır mı? Sağır değil aslında. Niye buna böyle diyorlar? Bu bir ara el emeğiyle, alın teriyle ekmek yiyeyim diye başka bir kasabaya gitmiş. Orada bir bakkal dükkanı açmış. Onun da şey açtı bakkal dükkanında. Yeni açmış bakkal dükkanında. Karşıdaki komşu bunu görmüş. Yeni açıldığını. Kızını gönderiyor. Kız 13 yaşında. Kızın baktı yeni bir esnaf dükkanı açmış. O diyor garip düşünün diyor. Bana git. Ondan bir al bakalım. Pirinç hamurunu gönderiyor kızını böyle. Kız dükkana girince Hazreti Hatem de o zaman çuvalı pirinçler. Çuvalı düzeltiyormuş böyle. Arka dönük ama böyle. Kızı gördü görmüyor böyle. Kız içeri girince abiyle muhteremler kızın karnı başta gaz yapmış. Kız onu tutamıyor. Yani sessizce bunu çıkarırım diye ama sesi çıkıyor gaz. Ses çıkıyor böyle. O zamanın kızı 13 yaşında o zaman bakire kızı o zaman hayanın simgesi böyle hayan utanmaya böylece. Artık kızın kalbi duracak hale geliyor. Geber alabiliyor böyle. O hale geliyor ki dışarı çıkamıyor. Kalıyor orada. Eyvah diye utanıyor bu şekilde. Bakın Hazreti Hatem. Şimdi tabii onu duydu. Utanacağını bildiği için de onu görmemezliğe geliyor. Onu görmemezliğe geliyor. Böyle. Mahsus meşru oluyor böyle. Orası sökülüyor. Burası yapıyor. Der ki oran buraya böyle. Biraz sonra artık kız kendine gelmiştir diye bak, bak kızım sen yeni görmüş gibi bir şey mi istiyorsun? Konuşamıyor ki ama. Diyemiyor, pirinç diyemiyor böyle. Kızım ben duymam mı diyor, bağır diyor. Ben duymam kızım, bağır diyor böyle, söyle diyor. Ben duymam böyle kulağına eline götürün, duymam bağır deyince rahat oluyor. Damadını koyuyor rahat diye böyle. Demek ki duymamış böyle böyle. Pirinç diyor, kızım biraz daha bağırır mısın? Beni çok ağır duruyorum böyle. Pirinç, pirinç diyeyim kız, rahat söylüyor bu şekilde. Ne kadar şu kadar, bir okkanı işte böyle, alıyor böyle. Eve gidiyor, ah anneciğim başıma bir şey geliyor böyle. Belki de ama çok sarmış, duymamış böyle böyle. Hep kendini öyle bildiriyor muhtemelen. Bütün bir şeye karşı böyle. Adı oluyor Hatim Esra muhtemelen. Böyle. Bir ara bu Kudüs'e Meclis-i Aksa'ya ziyarete gidiyor. Oraya gidiyor. Meclis-i Aksa'da namaz kılarken tamanın bir yeri çöküyor böyle. Sıvatı, şunlar bunlar taşlar dökülüyor birdenbire. Onun da betonarme değiller binalar. Namazı bozan kaçmış. Yani farzımız değil lan böyle. Nafile namaz kılanlar oturmuşlar. Kur'an okuyanlar varmış mescitte. Namazı bozan, Kur'an bırakan kaçıyorlar böyle. Toz topla gürültü oluyor. Ne oldu bilmiyor böyle. Biraz daha bakıyorlar. Yabancı biri namazı bozmamış, namaz devam ediyor. Bakıyorlar. Ama öyle namaz kılıyor ki. Öyle namaz kılıyor ki bakıyorlar ki böyle. Yani bir gıpta ediyor. İbn-i İlhan namazına. Allah Allah. Kendini vermiş namazı aldı böyle. Ne yapıyor böyle. Böyle Allah'ı görüyor mu diye. Allah uzun cilcihal böyle. İçten böyle. İçten gönülden böyle. Öyle okuyor. Öyle namazda. Öyle secde var ki böyle. Tatlı tatlı. Oturuyor etrafına cemaat. O namazı seyrediyorlar. Allah nasıl namaz kılıyor bu şekilde böylece. Tabi selam veriyor bütün namazını. Böyle arkadaş diyorlar, sen neredesin? İşte Belk şehrinden geliyor, Horasan'dan geliyor bu şekilde. Peki baktılar, camileri, tavanı bir kısmı çöktü böyle. Taşlar, topraklar, toz, toprak. Her taraf şu oldu. Biz korktuk, kaçtık. Seni namazını bozmadın, duymadım. Neresi çöktü diyorlar. Duymadım. Duymadım. Duymadım, duymadım. Nasıl duymazsın? Namaz ediyor. Allah uzun verir ben. Allah uzun duymadan verir. Peki sen nasıl bu namazı kılıyorsun bu şekilde? Nasıl bu namazı kılıyorsun bu şekilde? Otur anlatayım, anlatayım böyle. Oturuyorlar. Şöyle buyuruyor. Önce kendimi diyor namaza bir hazırlarım diyor böyle. Kendimi aslında namaza bir hazırlarım böyle. Abdestimi alırım. Abdest alırım diyor. Abdestli olarak namazın vaktini beklerim diyor. Onu düşünürüm kendi kendime diyor. Tebekkür ederim diyor. Ey Hatem, ey Hatem. Allah bu ama dağlara taşlara bile korktular bunu yüklenmeye. Ben bunu yüklendim böyle. Allah huzurunda cereşali. Allah huzurunda Allah emrinin namazı kılacağım. Acaba bunu becerebileceğim bakayım böyle. Yani aklıma sağa sola gitmeden böyle, gönlüme bir şey girmeden böyle. Allah huzurunda kalbim, yüzüm Allah kırıp dönerken de Allah'tan gayrı olmadan kılabileceğim bunu böyle. Otururum, kaparım gözüme diyor. Namazı alıştırırım böyle. Böyle hazırlık, altyapı bakımı derim. Kendimi oraya veririm, her şeyi unuturum ona. Sonra namaz kısımlara gelirim diyor, niyet ederim. Niyet ettim Allah için şu namazı kılmaya. Bak, Allah rızası için namazı kılmaya. Böyle. Allah rızası için böyle. Eli kaldırırım diyor. Ne de böyle diyor, atarım dünyaya, elim tersiyle atarım dünyaya geriye ben. Allah derken diyor, elim tersiyle atarım geriye ben. Allahu Ekber, en büyük Allah, ancak O'dur büyük olan, O'dur mülklerin maliki, O'nun şeyi ortağı yok, lehü mülk, büyük O'nun. Rabbi alemin o. Alemleri yaratan, yöneten, gören bilen, her şeyi hükmeden, her zerreyi gören bilen, tasarruf eden, büyük O'nun mülkü. Yani o izin vermezse bir yaprağın dalı kımıldamaz. Sonra diyor, el bağlarım diyor. El bağlanınca diyor, bu Allah-u Teala benim teslimiyetim böyle. Artık teslim olayım Mevlamıza böyle. Ya Rabbi sen beni yarattın. Bu dünyaya bir imtihanı gönderdin. Yine sana diyorum geleceğim ama hesap bir şey vermeye. Bakın efendim. Tefekkür yapalım. Allah'ım sen beni yarattın. Dünyaya bir imtihanı gönderdin. Yine sana diyorum geleceğim ama. Geleceğim böyle. O anda diyor, aklıma bir şey gelmez ki diyor Allah'tan başka diye baktığım böyle. Okurken diyor ve kelime kelime böyle. Sübhaneke, elhamdülillah, işte İhlas Suresi niye okursa yani böyle diyor. Böyle kelime kelime böyle böyle. Acayip böyle böyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Hidine sıratel müstakim böyle. Böyle tane tane böyle kelime kelime böyle. Kelime kelime böyle diye. İsime böyle sindire sindire böyle böyle. Ne okurum diyor. Rüküye veririm diyor. Allah Ekber diyor. Rüküye veririm. Rüküye diyor. Ve diyor namazda girmeden önce de aklıma şunu getiririm diyor. Başlamadan önce bile diyor. Sağımda cennette beni bekliyor. Solda cennet beni bekliyor. Ve ortadayım şimdi. İkisi aynı mesafede. İkisi efendim. Aynı mesafede. Eğer ben bu namazını becerebilirsem Allah bunu kabul ederse bu namazın mahşer mezarına konursa namazı becerebilirsem, Allah bunu kabul ederse, bu namaz mahşere, mezarıma konursa, cennet de beni bekliyor. Ebedi alem, sonsuz bir alem, ölümsüz bir alem böyle. Devamlı sıhhat, devamlı zinde, hastalık yok, yaşlanmak yok, çalışmak yok böyle. Sonsuz bir alem cennet. Eğer ben bu namazı beceremezsem, Allah bunu benden kabul etmese, yarın mahşerde yüzüme paçalara gibi atılırsa, o ne olacak? Cehennemde beni bekliyor böyle. Tam bir kısa aynı mesafedeyim böyle. Oradayım böylece. Dengedeyim bu şekilde. Önümde açılan mezar çukurum beni bekliyor diyor. Hem önümde diyor, mezar çukurum kazmışlar. Oraya ben gömüleceğim. O mezar çukurum beni bekliyor böyle. Dedim kendi kendime diyor namazı başlamadan önce. Bak Hatem, cehennem seni bekliyor. Benim seni bekliyor. Bir de açılan mezar çukuruna serilsin. Buraya gireceksin bak. Bak. Buraya gireceksin. Buraya. Üzerine örtecek böyle şey. Arkamda ensem diye Azrail Aleyhisselam diye eline kılıcı diyor. Yani kılıç yok o gençte böyle. Böyle işte tasarıyor bu. Kılıcı da aklına beni bekliyor öyle. Allah emri verdiği anda diyor. Canım alacak diyor. O çıkacağım ben. İşte diyor mezar çukuruyla diyor Azrail'in kılıcı arasında namaz kılan insan diye aklına bir şey gelir mi o da diyor. Emredi muhterem bu şekilde böyle. Adı cemaatimiz namaz dininin direği muhteremler. Ne yazık ki böyle yani camilerimize böyle görevliler de görevliler böyle şey. Yani bir patır kütür bir baştan sağma ver. Yat kalk. Namaz, ibadet, dinin direği, müminlerin miracı. Cennetin anahtarı namaz. Yani anahtarı namaz muhtemelen. Ya. Anahtarı bir şey biraz bozuldu mu açmayayım kapıyı. Açmayayım kapıyı muhtemelen. Bunun için inşallah Teala aziz cemaatimiz namaz öne verin namazlarımıza. Bize kılmaya çalışalım. İmanın da özü alameti namazdır. İnşallah imanlarımız kuvvetlendiği sürece böyle. Namazdan tat almaya başlarız o zaman. Namazdan. Namazdan bir zevk almaya başlarım. Namazdan böyle şey. Zaman gelir ki kişinin namaz kılma artık yaşayamaz, duramaz. Namazdan böyle. O hale gelir böyle. Kişi namaza girdi mi? Oh rahatlar. Kişi rahatlar böyle. Allah dedim böyle. Oh gönül rahatlar. Böyle, böyle tanıtır okur. Acı etme. Rükün seyirci yavaş yapar böyle. Namaz zaman feyiz almaya başlar. İmanda kuvvetlenmeye başlar. İman kuvvetlenince kul Allah'ı zikreder. Peygamberimizi sever. Sahabe şekilde Aleyhisselam Hazretleri'ni. Ve insanın hayatı dünyada bile değişir. Gönül nurlanma başlar, gönül. Gönül nurlanma başlar böyle. Gönül nurlandı mı ne olur? Nur geldi mi gönüle? Oradaki zulmat gider. Sıkıntı gider. Bunalım gider. Huzursuzluk gider. Darlık gider böylece. Kul Allah'a teslimi, tevekkülü artar. Mevla'ya bağlılığı, imanı kemal bulur. Kişi rahatlar. Bu duruma gelen kişi bu durumda öldü mü ne olur? Bunun kabri cennette bir bahçe olur. Hazreti Muhammed Gazeteye sormuş rüyasında. Öldü gibi bunu görüyorlar da. Ya hocam diyorlar öğrencilere. Nasıl yatıyorsun kabirde? Karanlık yerde. Sorular. Nasıl yatıyorsun karanlık kabirde? Nasıl yatıyorsun orada böyle? Nasıl yatıyorsun? Ah diyor. O kabir öyle olsa diyor ya. Oraya peygamber görmezdi muhtemelen. Resul olarak görmezdi oraya. Ya. Kaç bin peygamber muhtemelen var. Peygamber. Kabir yanında hayırım da mesela bu şekilde. İşte aziz cemaatimiz tabii vakite doldu. Yani uyanma çalışalım muhtemelen böyle. Uyanma çalışalım muhtemelen böyle. Yani silkelim şöyle bir muhtemelen. Bir silkelim muhtemelen böyle. Derler de böyle gidi böyle gider. Hayır olmaz gelmez böyle. Değişsin muhtemelen der. Allah bize aklı vermiş. Bize önceden peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Böyle böyle böyle gider demeyelim muhtemelen böyle. Bir değişim, değişim olsun böyle. İmanımıza böyle muhtemelen. Günahdan silkelenelim. Onları dökelim dünyada muhtemelen. Allah'a tevbe edelim muhtemelen. Günahdan sakınalım, sakınalım. Allah'a kulmaya çalışalım. İnşallah imanın tadını, namazın zevkini almaya çalışalım muhtemelen. Allah'a emanet hepiniz inşallah böyle. Bir dakika Fatiha.